iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Ömer Madra. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanan İklim İçin radyo programının içeriğinden yalnızca Yeşil Düşünce Derneği sorumludur. Ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da İklim İçin dinliyorsunuz. Ben Özge Cankara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz Nergis Yazgan'a teşekkür ederiz. Trump'sız iklim değişikliği konuşmak, Trump'sız herhangi bir konuyu konuşmak artık pek mümkün olamadığı için bu birkaç hafta Trump'tan ve onun iklim politikalarından bahsetmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. O yüzden ilk haberimizle başlayabiliriz sanırım. Evet, çok iyi niyetlisin birkaç hafta diyerek tabii. 1933 Almanya'sına bakarsak birkaç sene sürebilir yani 12 sene falan. Evet, bugün umutlu olan tarafta ben varım. Yok, mücadele devam ediyor. Mücadele devam ediyor. Onunla ilgili de birkaç tane haberimiz var ama dün gece düşen haberden bahsedelim. Myron Nebel, ki Trump'ın geçiş döneminde Çevre Koruma Ajansı, Environmental Protection Agency'yi yürüten ve meşhur iklim inkarcısı diyelim, bir açıklama yaptı. Çevre hareketiyle ilgili olarak modern dünyadaki özgürlük ve kalkınmaya en büyük tehdit olarak nitelendirdi çevre hareketini. Aynı zamanda Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacağından da bahsetti. Ama bu tabii Ebel'in bu söylediği şey bizim doğru tarafta olduğumuzu kanıtlar nitelikte. Çünkü kendisi büyük bir iklim inkarcısı. Aynı zamanda pek çok fosil yakıtlarla alakalı düşünce organizasyonlarının think tanklerle alakası olan bir kişi. Fosil yakıt şirketlerinden fonlar alan bir kişi. Hatta hatırlarız, iklim suçluların arasında bir numarada gösterilen kişilerden bir tanesiydi ve son yaptığı açıklamada çevre hareketini yerden yere vurdu diyelim. Ayrıca Amerika'daki iklim değişikliği ve iklim politikalarındaki en büyük sorunun uzman dediğimiz kişilerin politikalar yapmasın olduğunu söyledi. Çünkü uzmanlara ne kadar güvenebileceğimizden, onların bir grup artist olduğunu söyledi aslında. Uzmanların böyle bir iklim değişikliği konusunda çalışmalar yapmasının çok doğru olmadığını, iklim politikalarını belirlemede onların kullanılmaması gerektiğini vesaire söyledim. Evet, yani tam anlamıyla işte CEI diye adlandırılan Competitive Enterprise Institute diye bir kuruluşun CEO'su açıklamıyor kimden para aldığını, hangi fonlardan, ama aralarında Exxon Mobil'in de bulunduğu ve Koch biraderler, Amerika'nın ve dünyanın en zengin insanlarının milyarderlerinden, ki onlar kömürü de petrolü de destekliyorlar, onlardan para aldıkları biliniyor, ortaya çıkmıştı. Fakat tamamen yani dünyadaki özgürlüklerin en büyük düşmanı bu iklimciler, iklim aktivistleri ve çevre aktivistleri, yeşil hareket diyerek aslında George Orwell'in 1984'ünün de yeniden satışlarının yükseldiğini gösteren mükemmel bir örnek oluyor. Çünkü özgürlük esarettir diye yazıyor Mini Truth Bakanlığında, Doğruluk Bakanlığında, Gerçeklik Bakanlığında 1984 romanında George Orwell'in, özgürlük esarettir diyor zaten. Evet. Ve özgürlük esarettir. Yeşil hareket esarettir. Özgürlüğün karşıtı. Evet, yeşil hareket. Yani onlar diyor Çin filan da demiş. Tamamen bu uyduruk şeyler. Yani daha çok güneş panelleri ve rüzgar türbinleri yapmak için, bunları da batıya satmak için uydurduğu bir şey diyor. Zaten Çin'in uyduruğu iklim değişikliği, yani gezegenin üzerindeki gelmiş geçmiş en büyük tehdit olduğunu artık herkesin, Sağır Sultan'ın bile bildiği bir yerde böyle çalışılıyor işte. Özgürlük esarettir. Kesinlikle. Cahillik neydi? Cesarettir. lisede okumuştum ben 1900. Ve tekrar okumanın zamanı geldi galiba. Kesinlikle. Geldi de geçiyor bile. Evet. Evet. Hatırlamam lazım. Kesinlikle cehaletle ilgili kısmı hatırlıyorum. Çünkü yani Amerikan halkının, the people of America, Amerikan halkının uzmanları tamamen reddettiğini ve de Rex Tillerson, ki Exxon Mobil'in CEO'su ve şu anda Çevre Koruma Ajansı'nın başkanlığını yürüten kişi bile Paris Anlaşması'nda ABD'nin masada kalması gerektiğini söylerken Myron Nebel Amerikan halkı masada kalmak istemiyor diyerek her zaman halkın yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Milyarlarca dolar alsalar ve fosil yakıt lobileri tarafından fonlansalar da her zaman halkın yanındalar. Ama büyük de bir şey var. Mesela Keystone XL'e de izin veriyordu ya, işte bu en büyük, en pis şeyin, yani katran kumları denilen şeyin, Kanada'daki. Yerliler hem Dakota Access hem de Keystone XL gibi iki büyük petrol boru hattına karşı tam bir kitle seferberliği yapacaklarını ve ne Trump'ın ne arka ekibinin ne de dünyanın görmediği ölçekte büyük bir mücadele başlatacaklarını açıkladılar. Mesela Athabasca Chipewyan, ilk First Nation diyorlar onlar kendilerine. Birincil uluslar diyorlar. O açıklamış, yani Keystone XL'i geri getirme kararnamesiyle bütün ülkedeki yerli halklara savaş ilan etti. Bunun karşılığını görecektir diye gayet net söylüyorlar yani. Evet, zaten bu Amerika, önce Amerika enerji planı ve de özellikle fosil yakıtları kullanarak iş büyümesi söyleyeceğini iddia ediyordu Trump'ın önce Amerika enerji planı. Keystone XL ile ilgili olarak da 20 bin iş yaratacağına dair bir bildirimde bulundular ama doğrulama teyit sitelerinden gelen habere göre sadece 35 kalıcı iş yaratacağı, evet, ortaya çıktı. 28 bin hatta demişler. Keystone'un, sadece Keystone'un. Sadece Keystone'un. Sadece 35 sürekli istihdam yaratacağı açık. Yani işte bu da 1984 muntazaman devam ediyor. Düzgün bir şekilde yalanlar imparatorluğu. Kesin, ama bir yandan da pek çok aslında site ve elimizde araç var bu bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek için. Yine çok ilginç, yani ABD'den bunların geliyor olması... Belki bizim yanılgımız da hep böyleydi. Artık resmen en azından doğruyu söylüyor şeklinde devam ediyor Trump'ın yaptığı gelişmeler. Çevre Koruma Ajansı'nın verdiği tüm bilgilerin herhangi bir basın açıklamasına gitmeden önce politik, idari çalışanlar tarafından denetlenmesi. Denetlenme, evet. Extreme vetting falan da bunları da söylüyorlar. Yani Müslümanlara da soruyorlar. Ülkeye girirken Trump hakkında ne düşünüyorsun? Telefonundaki bu adresler, internetten takip ettiğin şeyler kim, nedir? Bunları soruyorlar. Tamamen 1984 dünyasını kurmaya çalışıyorlar ama bence başaramamaları büyük ihtimal. Evet, bu özellikle geçen hafta da sosyal medyada çok büyük örgütlenmeye de neden oldu. Çevre Koruma Ajansı'nın tweetlerinin, daha doğrusu basın açıklamalarının bu şekilde denetlenecek olması, sonrasında Ulusal Parklar Departmanı'nın attığı birkaç tane tweet vardı. İşte iklim değişikliği ile ilgili bazı gerçekler, işte şu anda 400 ppm'i geçtiğimiz, ne kadar karbon saldığımızla ilgili olarak attığı iki tane tweet vardı ve o tweetleri sildiler. Sansürlediler yani. Evet. Benle uğraşamazsınız filan diyorlar ve beğenmiyorsanız gidin demiş bütün memurlara filan da Trump. Ama o kadar kolay olmayacaktır bu, yani bakanlık, cumhurbaşkanlığı, başkanlık kararnameleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ni direkt böyle tweetlerle ve başkanlık kararnameleriyle yürütmesi çok kolay olmayabilir. Evet. Şu an, yani şu anda bütün iletişim kanalları, özellikle Çevre Koruma Ajansı'nın bütün iletişim kanalları, web sitesi vesaire tamamen durdurulmuş durumda. Bunu çalışanların sosyal medyadan yaydığı mesajlardan öğreniyoruz. Hiçbir raporun, hiçbir buluşun, hiçbir çalışmanın basın açıklanmasına izin verilmiyor. Hepsi tamamen durdurulmuş durumda. Zaten web sitesinde güncellemişlerdi ve iklim değişikliğinin iyisi geçmiyordu artık yeni Beyaz Ev web sitesinde Trump öncülüğünde. Evet. Bu şekilde, ama sosyal medya bir yandan cevap vermeye devam ediyor. Geçen hafta iklim gerçekleri diye bir etiket üzerinde Twitter'da pek çok iklim gerçeği paylaşıldı ve hatta CNN bile haber yapmak durumunda kaldı iklim gerçeklerini. Bu anlamda iyi bir sosyal medya örgütlenmesiydi. 350 org başkanlığında diyelim, öncülüğünde, yürütücülüğünde. Pek çok ünlü, yani ki iklim ünlüsü Leonardo DiCaprio da başta olmak üzere pek çok kişi de iklimle ilgili gerçekleri en azından sosyal medya üzerinden yaymaya devam ediyorlar. Değil yalnız sosyal medya da değil. Yani işte şeyi sabahları günlerdir vermeye çalışıyoruz bu gösterilerin havalimanlarını, mahkemelerin önlerini, hatta yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil. Britanya Birleşik Krallığı da sardı. 1 milyon imza toplandığı gibi Britanya'da bu mültecilere karşı her tarafta muazzam bir gösteri var. Yani sokaklara çıkmış durumda. Taksi şoförleri şey yapmıyor. Müşteri vermiyor. Almıyorlar belli bir saatte mesela dayanışma için filan. Dolayısıyla evet. Yani sosyal medyanın şeylerin çok ötesinde bir muhalefet var. Ben iklim tarafından bakıyorum ama iklim içinde sokağa çıkılacak tarih belirlenmiş 29 Nisan. Onu söyleyecektim ben de, evet. 29 Nisan'da özellikle Washington DC'de ama dünyanın her yerinde küresel iklim eylem günü diyebiliriz. 29 Nisan'ı şimdiden takvimlerimize not edelim. Not edelim, evet. Biz de yani olağanüstü hal şartları falan peşmeken fark etmez iklim için sokağa çıkacağız tabii. Tabii. Ne güne geliyor? Cumartesi mi 29 Nisan? Öyledir herhalde, bakmadım açıkçası. Ben hayatımı 2 Nisan ve sonrası diye şu anda şey yaptığım için, programladığım için cumartesi gününe denk geliyormuş. Evet. Yok, 2 Nisan'ı pek ele alma, belli değil ne zaman olacağı. Referandumdan bahsediyorsan daha evet. Onaylanmadı. Peki, tamam. Onu da bekleyelim, onun haberini bekleyelim. 29 Nisan ama pek her şeyden bağımsız tabii. Gerçekten iklim konusunda hepimizin sokaklarda olması gereken bir gün. Bazen Trump bize başka bir gezegenden bazı konularda farkındalık yaratalım yani ve ayaklanalım diye gönderilmiş bir kişi diye düşünüyorum açıkçası. O evet. Kadar hızlı ilerliyor. Belki kısa bir şarkı dinleyebiliriz. Sonrasında da birkaç tane iyi haberle programı kapatabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. You're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built, and the only way it's going to be built is with extreme methods. And I, for one, will join in with anyone, don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. Thank you. Wow. Y'all say. Go! Ecstatic. Ecstatic, ecstatic. Classic. Flow. Super magic, black origin, crush me out of dopeness. Death me out of dopeness. Sketch another opus. Knock off this set, Brooklyn. We keep them open. The heavens expand, the stars advance. Build up, Pokemon. Mold your hand, healing power like bang. Snap, I rebuke these snitches. We know the truth, you can't confuse me, bitches. Great name, greater than all your riches. Y'all Dante, Flock Obey, that's the business. Repeat, I rebuke these snitches. We know the truth, you can't confuse me, bitches. Strong magic that busts all you with your Cherokee chief. Rock a bunch of rocket, no stopping, let's get it. Yeah. You're now rocking with the devil. Heartbeat, they make me feel so real. Super magic, black origin, fresh me out of dopeness. Step me out of dopeness, sketch another opus. Lock off yourself, Brooklyn, we keep them open. Again, again, super magic, black origin, crush me out of dopeness. Step me out of dopeness, sketch another opus. Lock off your set, come close and get them open. Keep it here, let it go. Ecstasy. The heavens expand, the stars expand, fill up with man. Nice. Evet, Mos Def'ten dinledik Supermagic. İlk başta Malcolm X'ten bir konuşma vardı. Aşırı zamanlarda yaşıyoruz ve aşırı harekete geçmemiz gerekiyor diyor Malcolm X. Ayrıca arka tarafı Selda Bağcan'dan Dağlar Dağları dinlemiş, duymuş olabilirsiniz. İyi haberlerle devam edelim. İrlanda'dan güzel bir haberimiz var. İrlanda ilk kamu yatırımlarını fosil yakıtlardan çeken ülke olmak konusunda ilerliyor. Bir karar geçti. Fosil kömürü ve petrolü ortadan kaldırılacak ve de yaklaşık 8 milyar euroluk bir hükümet fonunun daha fazla fosil yakıtları yatırımında kullanılmayacak bir kararı geçirdiler parlamentodan. Daha henüz kanun olmadı ama şu anda bu hareket ile bile İrlanda dünyadaki ilk ülke oldu. Ki İrlanda'da çok aslında yeşil bir yer olduğunu söylememiz mümkün değil. Ama gerçekten çok önemli bir adım. Belki de kötü haberlerden başka Avrupa'daki bu iyi gelişmelere de bakmak gerekiyor. Özgürlük düşmanı ama İrlanda bu durumda tabii oluyor. Ben şeyi de tam olarak buldum. Gerçeklik Bakanlığı'nın, Mini True Bakanlığı'nın 1984'te 300 metre yükselen, yerin dibine de 300 metre inen dev bakanlık binasının kapısında dev tabelada şu yazıyor: savaş barıştır, özgürlük esarettir, cehalet kuvvettir. Bu şekilde bitirebiliriz o zaman iklim için programını. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.